Gafletten kurtuluş. Hazırlayan ve sunan ilahiyatçı yazar Adnan Şensoy. Gafletten kurtuluş. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî hedâna lihâzâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedenallâh. Lekad câet rusulü rabbinâ lilhak. Güzeller güzeli güzel Mevlam'ın, güzeller güzeli güzel peygamberine indirdiği güzel Kur'an'ın, ilim, rahmet ve aşk medeniyeti güzel İslam'ın güzel muhatabı değerli dostlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Alemlerin sultanının ümmetine mahsus olan bir yürüyüş değildi. Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayan, kıyamet günü sabahına kadar dünyaya teşrif edecek, dünyaya gelecek bütün insanlık adına, bütün insanlığı kapsayan bir yürüyüştü. Bundan sebep Allah yürüyüşü en mükemmel şekilde örnekleyen önderleri önümüze göndermişti. Bu yüzden, bu sebepten kulluk yürüyüşünün üstadlarını, peygamberleri koymuştu önümüze. Örneklik ve önderlik teşkil etsinler diye, örneklikleriyle, önderlikleriyle yolumuzu aydınlatsınlar diye. Ve o peygamberlerin izinden gidenler, o peygamberlerin adımlarını adım adım takip edebilme sevdasında olanlar, Leyla'lardan geçip Mevla'nın sevdasıyla yanıp düşüp tutuşanlar, Hatice'lerin hayranlığını bırakıp da neticelerin sevdası uğruna adım atanlar, Allah bunları da kazananlar arasına koyuyordu, bunlardan razı olduğunu ifade ediyordu, onları takip edenlerden de razı olacaktı. Yol belliydi, yorgan belliydi, yorganımız ortadaydı. Ki bir yeter ki ayağımızı uzatsak keşke. Asr-ı saadetteyiz. Allah-u Teala'nın alemlere rahmet olsun için göndermiş olduğu sevgililer sevgilisi aleyhissalatü vesselam o mübarek nur yüzünü yine hesabına dönmüş eski ümmetlerden şunu paylaşıyordu. Sizden önce bir kral vardı. Kralın da bir sihirbazı vardı. Sihirbaz yaşlanınca krala ben artık yaşlandım. Bana bir erkek çocuk gönder demişti de kral da yetiştirmesi için ona bir erkek çocuk göndermişti. Delikanlının geçtiği yolda bir alim oturuyordu eviyle sihirbazın yanına gidip gelirken. Bir gün geçerken o yoldaki alimle karşılaşırken dayanamadı. Alimin yanına geldi. Alimin yanına uğrayıp onu dinleyiverdi. Etkilenmişti. Konuşması onu tir tir titretmişti. Çünkü o alim Allah'tan, Allah Azze ve Celle'den bahsediyordu. Anlatıyordu. Düşünüvermiştim. Aradığım şeyi anlatıyordu bana. Aramakta olduğum şeyi. Artık sihirbaza gittikçe alime uğruyor. Yanında bir müddet oturup onu dinliyordu genç delikanlı. Ve bir gün delikanlıyı sihirbaz dövüverdi yanına gelince. Çünkü geç gelmişti de delikanlı da olan biteni alim anlatmıştı. Alim, eğer sihirbaz seni dövecek olursa yine ya da döveceğinden çekinirsen ailen beni oyaladı dersin. Ailenden çekinecek olursan beni sihirbaz oyaladı dersin diye tembihte bulunuvermişti. O bu halde gidip gelmeye devam ediyordu. Ama gönlüne bir sual takılıverdi. Bir yanda sihirbazın safı, bir yanda alimin safı. Alimin safı, iman etmiş olduğu peygamberinin safıydı muhakkak ki. Peki sihirbazın safı? Sihirbazın safı kimin safıydı? Acaba sihirbazın safına geçersem ne olurdu? Ortada bulunmak mümkün değildi ki. Ya kuruyuz ya ıslahız. Hangisi olabilirdi? Delikanlı düşünüyordu bunları her zaman. Düşünüyordu. Düşünmek Allah'ın emridir diye düşünüyordu. Düşünmeliydi. Düşünmek zorundaydı. Gözlerini açabilmek için gözlerini yumması gerekti. Gözlerini ovalaması gerekti. O bu halde gidip gelmeye devam ediyorken yol üzerinde insanlara mani olan, insanların yolunu kesen bir canavara rastladı bu genç delikanlı ve kendi kendine soru verdi. Bugün her şey belli olacak ve bileceğim. Sihirbaz mı üstün, alim mi üstün diye mırıldanı verdi iç aleminde. Bir taş aldı ve Allah'ım dedi. Allah'ım, eğer alimin işi sana sihirbazın işinden daha sevimliyse şu hayvanı öldür de insanlar geçsinler deyip taşı fırlatıverdi. Ve taş delikanlının bu sözlerinden sonra fırlatılan taş o canavarı bir anda yeri yıkıp öldürüverdi. İnsanlar tanıyıvermişlerdi delikanlıya. Bu delikanlı sihirbazın delikanlısı diyorlardı. Halbuki delikanlının iç alemindekini bilmiyordu. Delikanlı kararını vermişti. Artık kimin safında olması gerektiğini biliyordu. Alime geldi. Yaşadıklarını anlattı. Gönlünden geçenleri anlattı. gönlünden geçenleri anlatıverdi. Alim ona dedi ki, evet, bugün sen benden üstünsün. Görüyorum ki Allah sana güzel bir mertebe vermiş delikanlı. Sen bu dereceye kavuştun ama şunu bil ki rahmet zahmette gizlidir. Allah seni imtihan edecek muhakkak. İmtihana maruz kalınca sakın benden bahsetme dedi. Delikanlı ayrılıverdi de alimin yanından delikanlıya Allah hediyeler, ikramlar lütfediyordu. Ve delikanlı keramet göstermeye başladı. Delikanlı keramet göstermeye başladı. Körleri ve alaca hastaları tedavi ediyordu artık. Diğer başka hastalıkların şifaya dönüşmesine de vesile ediyordu Allah onu. İnsanlar ona koşmaya başlamışlardı. Neden sonra kralın ama olan, yani görme engelli olan bir arkadaşı vardı da bu delikanlıyı işitiverdi. Birçok hediyeler alarak delikanlının yanına geliverdi. Delikanlı bir araçtı ama amaç zannetti verdiler. Şahısları putlaştırmak şirk değil midir acaba? Ve eğer beni tedavi edersen bu hediyelerin hepsi senindir dedi. Pazarlık yapmaya çalıştı. Allah'ın aşkıyla, Allah'a iman ile dirilmiş olan bu delikanlıya. Delikanlı, haşa dedi. Ben ancak Rabbim dilerse vesile olabilirim. Şifa Allah'tandır dedi. Dilerse verir, dilerse vermez dedi. Ben dua ederim. Ama dedi, eğer iman edersen, inanıyorum ki Allah seni de tedavi edecek, şifayı lütfedecektir. Adam düşünüverdi. Gerçekten onun da aradığı bir şey vardı aslında. Aranandı, aranmak durumundaydı. Allah'ını bulan neyi kaybeder? Allah'ını kaybeden neyi bulurdu? Hiçbir şey bulamazdı. Cebinde dolarlar, marklar kaynayabilirdi belki. Yatı, katı, jacuzzisi de olurdu belki. Ama dostlar, ruh işte açlıktan erirdi, erirdi, erirdi. Kralın ama arkadaşı da bu eriyenlerdendi. Ama arayanlardandı. Aramak için koşturuyordu da Allah ona bu gelip delikanlıyı vesile kılacaktı. Ve adam iman ediverdi. Ve Allah o iman eder etmez gözlerini iade ediverdi. Çünkü iman dil ile yapılan değil, kalb ile yaşanandı. Eğer dil ile söyleseydi muhakkak ki zerre kadar tesir olmazdı. Ama o önceden zaten aramaktaydı. Bulunca da gönlünün en derinliğine, en dibine vuruverdi o aşk tohumunu. Ve o tohum bir anda yeşerdi. İman dalları, iman budakları oluşuverdi de genç ona imanı anlatınca bir anda iman ile diriliverdi. Neden sonra adam kralın yanına geliverdi. Kral kendini ilah ilan eden bahtsızlardandı. Kralın yanında desteksiz, asasız oturunca kral şaşırıverdi. Arkadaşı çünkü amaydı, görme engelliydi. Nasıl oturabilmişti, nasıl iyileşmişti, kim iyileştirmişti? Kral gördü. Kral, sana gözlerini yeniden kim verdi dedi. O senin de benim de Rabbim olan Allah deyince kral cehaletinden, bahtsızlığından, "Senin benden başka Rabbin var mı?" dedi. Adam, "Yanlış söylüyorsun," deyiverdi. "Söyler misin bana, söyler misin? Sen anadan babadan doğmadın mı? Nasıl ilahsın doğuyorsun? Sen hastalandığında yatağa düşüyorsun. Nasıl ilahsın da aciz düşüyorsun? Hem ilahlığını iddia ediyorsun, hem de en ufak bir sivrisineğinden bile kendini koruyamıyorsun. Senin de benim de Rabbim Allah'tır," dedi. Kral onu yakalattı. Dünkü dostu bugün düşman kabul etti. Neden? İman ettiği için. İşkenceler ettiler. Zulüm üzerine zulüm yaptılar. Dayanamadı. Delikanlının yerini söyleyecek duruma getirdiler onu. Delikanlı saraya getiriliverdi de kral, "Evlat," dedi, "senin sihrin körleri iyi edecek, alaca hastaları tedavi edecek bir dereceye ulaşmış. Neler neler yapıyormuşsun," dedi ya. "Nelere, ne derecelere ulaşmış senin halin," dedi ya. Delikanlı dedi ki, "Ben bir şey yapmıyorum. Ben hiçbir şey yapmıyorum ki zaten yapamam. Senin gördüğün bütün her şeyi ve bütün güzellikleri, karşılaştığın her nimeti veren kimse, ona o şifayı veren de oydu. Peki o kim biliyor musun?" dedi delikanlı. "O seni de yaratan, beni de yaratan Allah Celle Şanudur." Delikanlı Allah diyordu. Ama anlayamıyordu. Adam, kral anlayamıyordu. Ne kadar tuhaf değil mi? Biliyordu ki yatağı kendi kendine ağaç iken, kendi kendine marangozluktan geçip de yatak olarak gelmemişti. Eğer buna denseydi ki yatağın kendi kendine böyle böyle oldu ve şu hale geldi deselerdi, "Siz delirdiniz mi?" diyecekti. "Bunun mutlaka bir ustası vardır," diyecekti. Ama kendisi gaflet perdesinden kurtulamıyordu. Gafletten rahmete itmek iman ileydi çünkü. Ama bu ondan uzaktı. Peki neden sonra ne oluverdi? Ne oluverdi? Allah bırakmayacaktı. Bırakmadı ki kimseyi. Onu mu bıraksın? Allah-u Teala kimseyi bırakmadı ki. Yakalattılar delikanlıyı. İşkenceler yaptılar. Zulüm üzerine zulüm yaptılar delikanlıya. Sonunda o da alimin yerini söyledi. Alim getirildi. "Dininden dön," dediler de merhametli, acıyan gözlerle baktı onlara. "Ben sizin gibiydim. Hatalardaydım. Karanlıktaydım. Ve Allah beni diriltiverdi imanla. Şimdi ben, beni imanla dirilten Rabbimi nasıl inkar edeyim? Nasıl inkar edeyim? Keşke dinleseniz biraz beni de. Keşke size anlatacaklarımı dinleseniz de. Şu içinde yaşamış olduğunuz kainat kitabını ibretli gözlerle bir okumaya çalışsanız da kendinizi bulsanız. Çünkü kendinizi bulacaksınız ki Rabbinize eresiniz. Kendisini bulamayan Rabbisine eremezdi ki. Ne yaptılarsa, ne ettilerse döndüremediler dininden. Testereyi getirdiler. "Sana son bir fırsat," dediler. "Ya dininden dön, ya da bu testereli seni ikiye böleceğiz dediler. Kapılarına gelen rahmeti tepiyorlardı değil mi? Dönmedi. Dönmedi. Ve Allah müjdeler içerisinde hiç acı çektirtmeden ona onun canını, ruhunu aldırıverdi Azrail Aleyhisselam'a. İnsan zannediyor ki bıçak keser. Hayır, hayır, hayır. Allah dilerse bıçak keserdi. Bıçak kesemezdi. İsmail'in boynunu kesemediği gibi ateş yakmaz ki, Allah izin verirse yakar. Allah yaktırmazsa ateşi yakamazdı İbrahimleri. Deniz boğamazdı. Musa'ları boğmadığı gibi Allah dilemedikten sonra. Yunus Aleyhisselam'ı bir Yunus balığının karnında aylarca tutan Allah Celle Şanuhu, eğer dilemeseydi muhakkak ki orada canını alıverirdi Yunus Aleyhisselam'ın. Ama o dilemiyordu. O yaşamasını diledi de aylar sonra yaşayıverdi. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Allah her şeyin evvelidir, ahirdir, zahirdir, batındır. Hiç kimsenin görmediklerini de görür. Hiç kimsenin işitmediklerini de işitir. Hiç kimsenin bilemeyeceğini de bilir. Ve Allah gücü her şeye yetendir. Bir şey yapacağı zaman kendisinden başka bir ilah yok ki ondan izin alsın, haşa. Allah birdir. İmtihan için şu oyun ve eğlence mekanı dünyayı yaratandır. Kimisi tarlasını çok iyi bir şekilde eker, ahirette hasat zamanında mahsulünü alır. Kimisi de tarlaya ekmek varken geçici manzarasına aldanır, tarlada uzanır, yatar. Allah Yusuf Aleyhisselam'ı görünce bileklerini kesmelerinden haberdar olmayan Mısırlı kadınların nasıl ki bileklerini kestiklerinden haberleri yoksa ve nasıl ki Ayşe radıyallahu anha validemiz, eğer o kadınlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın nurlu alnını en az görmüş olsalardı kalplerini keserlerdi, o aşktan da haberleri bile olmazdı buyurduğu gibi, Allah kendi yolunda o testlere bölünen kişiye acı çektirmiyordu, çektirmeyecekti. Tereyağından kıl çeker gibi cennete, cennete onu götürdü, cennete. Sonra delikanlıyı aldılar. Dediler ki, dininden dön. Sen çok kıymetli birisisin. Hayır dedi. Dön denildi. Sana da böyle eziyet ederiz dedi. Hayır dedi. Siz eziyet ettiğinizi zannediyorsunuz. Siz öyle görüyorsunuz. Öyle değil dedi. Öyle değil. Dönmeyecekti. Döndüremeyeceklerdi. Ben dedi, Allah'ın aşkıyla dirilmişken sizin marifetlerinizi de gördüm. Ama size marifet verene aşık oldum. Size şu geçici saltanat vereni. Siz zannediyor musunuz ki Allah size zenginlik verdi diye, size imkan verdi diye burada hancı olacaksınız? Hayır, hayır, hayır, hayır. Siz de yolcusunuz. Siz de. Kimse hancı değildir dedi. Siz de öleceksiniz. Sizden 100 sene önce şu anda, o zamanda olanların şu anda olmadığı gibi diyordu. Elinizden ne gelirse yapın dedi. Ne gelirse. Sizin şu küçücük saltanatınız karşısında Allah'ın saltanatı bana yeter dedi. Kral yanına muhafızlar verdi. Götür dedi. Götürün bunu. Dağın tepesine. Son kez söyleyin dedi. Dininden dönerse, yine benim köleliğime girerse, o zaman affedin, geri getirin. Yok dönmediyse yuvarlayın dedi. Götürdüler. Götürdüler dağı. Söylediler kralın söylediğini. Dininden dön, kralın köleliğine gir. O zaman affedilirsin dediler. Acıyan gözlerle, merhametli bakışlarla baktı onlara. Ah dedi, ah. Keşke bilseydiniz. Keşke araştırsaydınız. Allah'ın size vermiş olduğu göz nimetinden istifade edip kainatı bir temaşa etseydiniz. Ellerinizi, yüzlerinizi bir baksaydınız. Akıl nimetinden, gönül nimetinden istifade etseydiniz. Kralın köleliğinin boyunduruğu altına girip, şu dünyada 2-3 sene zevk-i sefa yapıp, dünyada da ahirette de ebedi saadetimden mi olayım ben? Hayır, hayır. Ben Allah'ın köleliğinde hakiki özgürlüğe kavuşuverdim. Yapacağınız bir şey varsa yapın. Sizin de benim de Rabbim olan Allah bana kafidir dedi. Onlar tam delikanlı yatacaklardı dağdan. Allah kendisini güveneni bırakmamıştı. Bırakmayacaktı. Allah vekil olandı. Kendisine el açanı asla bırakmazdı. Bir rüzgar geliverdi. Delikanlı hariç hepsini savurdu, savurdu, fırlattı. Delikanlıya gelince, delikanlıya zerre kadar rüzgar gelmedi. Neden sonra? Delikanlı, yürüye yürüye, yürüye yürüye kralın yanına geliverdi. Herkes şaşkındı. Nasıl geri gelmişti? Acaba dininden mi dönmüştü? Peki dininden döndüyse yanındaki korumalar neredeydi? Sorular, sorular. Tek bir cevap vardı. Binlerce soru karşısında tek bir cevap vardı. Allah kendisine yöneleni. Allah'ım sana aşığım ya Rabbi. Allah'ım sana aşığım ya Rabbi. Allah'ım sana aşığım ya Rabbi diyeni Allah bırakmamıştı, bırakmayacaktı. Tek cevap vardı, o da buydu. Kral soru verdi. Adamlar nerede dedi. Allah beni onlara karşı korudu dedi delikanlı. Kral şaşırdı, kızdı, öfkelendi. Nasıl olur dedi. Hemen tutturuverdi, sanki kaçacaktı. Kaçacak olsa gelir miydi? O zaten kaçışını yapmıştı. Fefirru ilallah yapmıştı. Allah'a kaçmıştı da ebedi özgürlüğü elde etmişti. Tutuverdiler. Aynı şeyi yeniden söylediler. Denize götürün, dönmezse denize atın dediler. Delikanlıyı götürdüler. Ve delikanlı aynı cevabı veriverdi. Keşke araştırsanız da nefsin köleliğinden kurtulup Allah'ın kulluğuyla izzet ve şerefe nail olsanız deyiverdi. Tuttular onu. Denize atacaklarken bir fırtına bastırıverdi. Gemi, kayık, tekne yerle bir oluverdi. Aman Allah'ım, aman Rabbim. Delikanlı tam tersiydi. Kendisini bir damla bile sıçramadı. Ve denizin üzerinden yürüye yürüye, yürüye yürüye kıyıya geldi. Kıyı ahalisi delikanlıyı görünce o sahne karşısında kendilerinden geçtiler, iman ettiler. Ve delikanlının arkasında bir sürü kalabalık, delikanlının arkasında bir sürü iman ile dirilen insan saraya geldiler yeniden. Sen hiçbir şey yapamazsın dedi delikanlı kralın karşısına çıkınca. Benim dediğimi yapmadıkça öldüremezsin dedi. Onlar bu dünyalarını değiştirirlerken bile insanları diriltenlerdi. Yaşayışları da ölüşleri de insanları diriltiyordu. Bu delikanlı da onu anlatıyordu. Ama anlamak istemezlerse ne yapsındı? Söyler misiniz lütfen Allah için? Bir çeşme düşünün. Hani köylerimizde var böyle. Mis gibi berrak suyu olan, tatlı mı tatlı, serin mi serin, mis mi mis. Onun altına bir kap koyalım. Ama kapağı kapalı olsun. 100 yıl su aksa, içine bir damla gider miydi? Gitmez. 150 yapalım. Girmez. Hadi sizin hatırınız için 200 olsun. Girmez. 500. Olmaz da olmaz. İlla da olmaz. Girmez. 1000 sene olsun. Olmaz. Peki neden olmaz? Neden girmez içine su? Ne olacak canım, girsin ya. Ne olmuş, girsin içine su. Mis gibi su. Serin mi serin. Berrak mı berrak. Tatlı mı tatlı. Ama giremez ki. Ama neden giremez? Giremez, giremez. Ama neden giremez? Giremez. Çünkü o kovanın ağzı kapalı. Kovanın ağzı kapalıyken içine bir damla bile su girmezdi. Su ne kadar berrak olursa olsun, ne kadar tatlı olursa olsun, gönül kapağı kapalıysa kim ne etsindi? Delikanlı ne yapabilirdi ki? Söyleyiverdi. Benim dediğimi yapmadıkça öldüremezsin beni dedi. Kral sordu. Ne istiyorsun dedi. Bütün insanları topla bir meydana dedi. Bütün insanlar, bütün halkın en ufağından en büyüğüne kadar herkes gelsin dedi. Sonra ellerim bağlı bir vaziyette beni karşına al. Sen yayını al. Ve okunu çek. Delikanlının Rabbinin adıyla de oku fırlat. Ancak beni bu şekilde öldürürsün dedi. Kral, halkın dilinde dolaşan delikanlının bu hallerini yok etmek maksadıyla kabul etti. Halk toplanıyordu. Toplanacaktı halk. Halk da merak içerisindeydi. Acaba delikanlının safı mı, kralın safı mı? Bu dünya saf belirlemek üzere yaratılmıştır dostlar. Ya Rahman olan Allah'ın safındasınızdır ya da ne yazık ki şeytanın safı söz konusudur. Amaç saf belirlemektir dostlar. Safı belirleyebilmektir. Amaç saf belirleyebilmekti. Hazreti Adem'le başlayan ta kıyamete kadar gelecek insanların hepsinin yapması gereken ve yapmakla hükümlü oldukları şey saf belirlemekti. Sonra ne oldu? Herkes toplanıverdi. Herkes meydandaydı. Küçüğünden büyüğüne meraklı bakışlar. Saf belirlemekte bekleyen bakışlar. Delikanlı çıkarıldı. Bir şeyler mırıldanıyordu. Sevgiler sevgilisi bu hadiseyi anlatırken diyordu ki delikanlı sabaha kadar Rabbine yalvarmıştı. Gözyaşları dökmüştü. Ama yarın öleceği için değil. Ölüm onun için Allah'a kavuşmaktan başka bir şey değildi. Hani bir İrmaune hadisesini anlatırken sizlere, hani sizlerle paylaşırken o aşkerlerini, o aşkerlerini anlatırken sizlerle paylaştığım bir söz vardı. Demiştik ki ashab-ı kiram için, demiştik ki Allah'a olan iman ile, aşk ile direnenler için. Onlar kesinlikle inanıyorlardı ki şu dünya hayatının lezzeti, kendisiyle Allah'a yaklaştığı en küçük bir taati yerine getirmek kadar önemli değil. Yine onlar kesinlikle inanıyorlardı ki ruhu feda etmek, şu dünya zindanından kurtulup ahiret nimetlerine kavuşmaktan başka bir şey değildir. Delikanlı da sabaha kadar insanların dirilmesi adına gözyaşlarıyla dua ediyordu. Neden sonra kral çıkıverdi meydana. Delikanlıya baktı son kez. İstersen vazgeçebilirsin dedi. Dininden dön, bundan kurtul dedi. Hayır hayır hayır dedi delikanlı. Konuştuğumuzu yap. Kral yeğeni okunu koydu. Kenar çekti, çekti, çekti, sonuna kadar çekti. Sessizce delikanlının Rabbinin adıyla dedi. Bıraktı, ok gitti, gitti. Tam delikanlıya çarpacakken yere düştü. Kral kızdı. Sen dedi bana yalan söyledin, sen şöyle yaptın. Hayır dedi, hayır. Yüksek sesle bağırarak söyle, bütün halk duysun bu sözünü dedi. Kral öfkeyle bir daha aldı, bağırarak delikanlının Rabbinin adıyla dedi. Ok gitti, gitti, gitti ve delikanlının alnına saplanıverdi. Delikanlı Allah dedi. Allah. Halk bu hadiseyi görünce önce kral sevindi. Oh kurtuldum dedi. Ama gerçeği göremedi. Halk bu hadiseyi görünce hep beraber delikanlının Rabbine iman ettik dediler. Kral şok oldu. Kral sonradan jetonu düştü yani. İşi çakamadı. Kalbi kapalı olanlar, yarasa misali güneşi görünce sırtını dönenler, gözlerinin önüne ellerini koyup kendilerine karanlık yapanlar, gönül evlerinin pencerelerinin önüne kapkara perdeler çekenler, kendilerine yapıyor. İmam-ı Gazali, Hüccetül İslam İmam-ı Gazali anlatmıyor mu? Hani böyle insanları anlatırken, diyor ki, onlar öyle bir durumdadırlar ki, onlara desen ki, bak arkanda azı dişlerini çıkarmış bir canavar var. Ağzından suları akıyor ve sana saldıracak. Onlar derler ki diyor, sana inanmam ve dönüp bakmam. Ne yapabilirsiniz ki? Zorlamak yoktur. Ama onlar zorluyorlardı, zorlayacaktı. Bütün askerlerine emretti. Bütün askerleri o halkı tamamen çember altına aldılar ve ateşler yaktı. Ateşler toplattı. Nemrud'un Hazreti İbrahim'i yakmaya çalıştığı gibi. Ama anlayamazdı ki Allah kendisine yönenlere atılan ateşi gül bahçesi yapardı. Neden sonra? Herkesi teker teker imanından dönmeyenleri ateşe atıyordu. Ki kimse de dönmüyordu. Herkes safını belirlemişlerdi. Saf delikanlının Rabbinin safıydı. Kimse döndüremezdi onları. Sonra, sonrası mı? Teker teker onları ateşe atarken sevgililer sevgilisi anlatıyor ve diyor ki, bir tane kadın getirildi. Kadın ateşe atılacaktı. Çocuklarından bir tanesini ateşe attılar. Kucağında kundakta bir bebeği vardı. Dediler ki onu atarız, çabuk dön. Kadın neredeyse tam dönecekti ki Allah çocuğa konuşma kudretini verdi diyordu sevgililer sevgilisi. Ve konuştu. Anne dedi, dönme. Dönme anne. Anne senin de benim de Rabbim Allah sana yeter dedi. Delikanlının o çocuğun annesi ateşe atlarken ateş bir anda sönüverdi. Kendi taraflarının atıldığı yerde. Ateş kadının ve topluluğun etrafından sönüverdi. Kralın ve askerlerin oraya doğru bir rüzgarın şiddetiyle yöneliverdi. Kral ve oradaki adamları bir anda şokla, feryatla, figanla sağa sola kaçarak canlarını verdiler. Neden sonra? Sevgililer sevgilisi, Kütüb-i Sitte Hadis kitabından bize rivayet edilen bu hadisi anlatıyordu. Biz de delikanlının dediği gibi saf belirlemek adına, safı belirleme adına, nerede olduğumuzu, ne halde olduğumuzu belirlemek adına silkelenmemiz gerek olduğunu, yoldan sapmamak için yol yasalarını ve yol işaretlerini bilmekle kalmamamız gerekiyor dostlar. Yürüyüş kararını alırken delikanlının yaptığı gibi istikameti ve hedefi netleştirmek zorundayız. Belirsizliklere kendimizi terk edemeyiz. Biz caddelerde gezinen avare yolcular değiliz. Kaldırım mühendisliği tercihimiz olamaz dostlar. Attığımız adımın bir sonrasını düşünerek hareket etmek durumundayız. Meçhule, kaosa yürüyemeyeceğimizi bilmeliyiz. Güdülen, sürüklenen, sömürülen olamayız. Yaratılış gayemize uygun olarak çizgilerimizi netleştirmek durumundayız. Eğer çizgilerimizi netleştirmezsek bocalayanlardan oluruz. Yaratılmışların yönlendirmesiyle hakka uzak düşenler bundan dolayı düşüyorlar. Rabbani istikametten ayrı düşenler, esaretten başka nasipleri ne oldu? Aşağılanmaktan başka neye kavuştular? Allah'tan yüz çevirip Allah'a kölelikle dirilmekten kaçanlar neye kavuştular? Neyi buldular? 3 günlük bir hevesle yola çıkmadık biz dostlar. Uzun, soluklu ve meşakkatli bir yolculuk var önümüzde. Şer'i bir mükellefiyetle yüz yüzeyiz. Bu yürüyüş bir hobi değildir. Spor olsun diye yola çıkmadık. Dostlar pazarda görsün hesabına zaten yürünmez. Aşk adına, aşk için çıktık biz bir yola. Rahman olana, vedud olan Allah'a yürüyüş. Yürüyüş ona, aşka, ilim, rahmet ve aşk medeniyeti, nurlu İslam. Hani Hazreti Adem'le başlayan, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la mühürlenen peygamberler silsilesinin davet ettikleri yegane gerçek İslam. Yürüyüş bu. Yürüyüş bu. Yolun rantına ram olarak yol alınmayacağını biliyoruz. Yolcu kimdir biliyor muyuz? Yolcu kimdir? Kendini yola adayan. Adayış bilinciyle yürüyen. İçtenlikli olan, yürüyüş ruhunu kuşanan, otururken de yürüyen, içi kıpır kıpır olan, yol sevdası ile yoğrulmuş olan, yayda gerilmiş ok gibi olan, yolda bütünlenmiş, yolda doğmuş, hedefi kilitlenmiş, Allah'ın rızasına kendisini programlamış, mesuliyet bilinciyle, müteyakkız bir çoban duyarlılığı ile ayaktadır. O yolcu, gerçek yolcu, yol fıkhını bilen, yürüyüş ahlakıyla donanmış, başa gelecek her şeyi lütfunda hoş, kahrında hoş çizgisiyle aşan kişi demektir. Güzel yolcu. Öyle güzel yürümeliyiz ki yolumuzu kesmeyi gelenler bizde gerçeği bulmalılar. Bu delikanlı da gerçeği bulanlar gibi alemlerin sultanının yolunu kesmek için gelip dirilenler gibi alemlerin sultanı gibi olursak Ömerler bizim kapımıza bizim yolumuzu kesmek için gelirlerken biz de diriliverirler. Zümer suresinde Eleysallahu bikafin abde buyururken Allah, Allah kuluna kâfi olarak yetmez mi buyuran Allah'ın bu sözüne, Allah'ım sen bize kâfisin diyeceğiz ve yürüyüşümüzü sergileyeceğiz, yürüyeceğiz. 21 Ekim Salı akşamki 108.0 Dolun FM'deki radyo sohbetimizi burada bitirirken bizlere Dolun FM'in adreslerinden ulaşabileceğiniz gibi mesajlarınızı info@adnansensoy.com e-mail adresime gönderebilir. Gerek bu radyo sohbetimi ve gerek yazmış olduğum kitaplarla ya da sohbetlerimle diğer çatışmalarıma www.adnansensoy.com internet sitemden izleyip, dinleyip, indirip ücretsiz faydalanabilirsiniz. Dualarımızdasınız efendim. Dualarınızda olabilmek bizim için kavuşulabilecek en güzel makamdır. Haftaya tekrardan Dolun FM frekansında Salı akşamı 19'da buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Gafletten kurtuluş. Hazırlayan ve sunan ilahiyatçı yazar Adnan Şensoy. Gafletten kurtuluş.